د سپیڅلي جهاد حق منبر زنده باد، د سپیڅلي جهاد حق منبر زنده باد، زر غازی او غزاد لک سنگر زنده باد، زر غازی او غزاد لک سنگر زنده باد. د سپیڅلي جهاد حق منبر زنده باد، د سپیڅلي جهاد حق منبر زنده باد، زر غازی او غزاد لک سنگر زنده باد، زر غازی او غزاد لک سنگر زنده باد. چیکړي جوړا کړنګا کوي مستا درزا، چیکړي جوړا کړنګا کوي مستا درزا، لړزوي چې دنیا تور لنچر زنده باد، لړزوي چې دنیا تور لنچر زنده باد، د سپیڅلي جهاد، د سپیڅلي جهاد حق منبر زنده باد، د سپیڅلي جهاد حق منبر زنده باد، زر غازی او غزاد لک سنگر زنده باد، زر غازی او غزاد لک سنگر زنده باد. تیرا تورا پولاس خچر گام لاری آس، تیرا تورا پولاس خچر گام لاری آس، مست پاندی احساس سپین لخکر زنده باد، مست پاندی احساس سپین لخکر زنده باد، د سپیڅلي جهاد، د سپیڅلي جهاد حق منبر زنده باد، د سپیڅلي جهاد حق منبر زنده باد، زر غازی او غزاد لک سنگر زنده باد، زر غازی او غزاد لک سنگر زنده باد. توروش پوتا زنزیر ترنا او بهیر، توروش پوتا زنزیر ترنا او بهیر، دشکولا او مسیر کولیل مر زنده باد، دشکولا او مسیر کولیل مر زنده باد، د سپیڅلي جهاد، د سپیڅلي جهاد حق منبر زنده باد، د سپیڅلي جهاد حق منبر زنده باد، زر غازی او غزاد لک سنگر زنده باد، زر غازی او غزاد لک سنگر زنده باد. چه پرمات شي خنجر تای پر نوی خبر، چه پرمات شي خنجر تای پر نوی خبر، هر گزر تا وسپر هغه سر زنده باد، هر گزر تا وسپر هغه سر زنده باد، د سپیڅلي جهاد، د سپیڅلي جهاد حق منبر زنده باد، د سپیڅلي جهاد حق منبر زنده باد، زر غازی او غزاد لک سنگر زنده باد، زر غازی او غزاد لک سنگر زنده باد. مړي جذبي پاتوي ولولي پاروي، مړي جذبي پاتوي ولولي پاروي، ستا اشعار عرفاني ستا هنر زنده باد، ستا اشعار عرفاني ستا هنر زنده باد، د سپیڅلي جهاد، دس پی چلی جہاد حق منبر زندہ باد دس پی چلی جہاد حق منبر زندہ باد زر غازی او غزات لک سنگر زندہ باد زر غازی او غزات لک سنگر زندہ باد دس پی چلی جہاد حق منبر زندہ باد دس پی چلی جہاد حق منبر زندہ باد زر غازی او غزات لک سنگر زندہ باد زر غازی